reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 30 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Decyzja o przekazaniu 100 milionów euro w związku z nadmiernym importem z Ukrainy jest coraz bliżej, informuje o tym komisarz do spraw rolnictwa. Ustawa o utworzeniu Państwowej Komisji do zbadania wpływów Rosji w Polsce jest wymierzona w kłamstwo, tak mówi szef Rządowego Centrum Legislacji. Spodziewamy się, że Szwecja w nadchodzących tygodniach dołączy do NATO, zapowiada sekretarz stanu USA. Coraz bliżej decyzji w sprawie przyznania 100 milionów euro 5 krajom, w tym Polsce, w związku z nadmiernym importem z Ukrainy, poinformował komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Ta sprawa była jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministrów rolnictwa 27 krajów w Brukseli. 13 państw na czele z Francją zażądało wyjaśnień w sprawie kryteriów przyznania pieniędzy 5 krajom. Do Polski ma trafić prawie 40 milionów euro. Komisarz do spraw rolnictwa powiedział, że ten pakiet nie powinien być już więcej kwestionowany. Myślę, że dzisiejsze wyjaśnienia, że rzeczywiście te kraje są tak bardzo dotknięte tym importem, że to chyba przekonało państwa członkowskie, że to jest uczciwe postawienie sprawy, że to jest słuszne kryterium, sprawiedliwe kryterium, więc sądzę, że nie ma przeszkód. Ta rezerwa już powinna trafić do rolników. Myślę, że informacja o tym, że pozostała część rezerwy będzie udostępniona pozostałym krajom członkowskim, też ułatwia decyzję. Powinniśmy już rozdysponować te pieniądze. Mamy rzeczywiście kryzysową sytuację i należy to zrobić. A w ramach unijnej rezerwy kryzysowej pozostało 250 milionów euro. Presja na przekazanie pieniędzy z tej puli jest głównie ze strony państw południa, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, które wskazują na straty w związku z suszami. Szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki powiedział, że ustawa o utworzeniu Państwowej Komisji do zbadania wpływów Rosji w Polsce jest wymierzona w kłamstwo. Szczucki podkreślił w TVP Info, że ma ona odkryć zakulisowe działania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w Polsce. Ta komisja jest wymierzona w kłamstwo. Ta komisja ma być po to, żeby ustalać prawdę na temat wpływów rosyjskich w Polsce. Ona nie jest wymierzona w żadną konkretną osobę i celem ustalenia jest tego, jak było. I to się należy każdemu polskiemu obywatelowi. Wiedza, kto tak naprawdę i w jaki sposób, w jakim kontekście podejmował najważniejsze decyzje w Polsce, mające wpływ na polską gospodarkę, na polskie bezpieczeństwo i na sytuację polskich obywateli. Komisja, zgodnie z ustawą przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm i podpisaną wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę, ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju w latach 2007-2022. Ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Na zakończenie procesu akcesji Szwecji do NATO w nadchodzących tygodniach liczymy, spodziewamy się, że tak się stanie, oznajmił w Luela w północnej Szwecji sekretarz stanu USA Antony Blinken. Szwecja i Finlandia podjęły konkretne działania, by odpowiedzieć na obawy Turcji związane z wejściem do sojuszu, ocenił sekretarz stanu USA. Pytany na wspólnej z premierem Szwecji konferencji prasowej, czy Sztokholm zdąży wejście do NATO przed szczytem w Wilnie, odpowiedział, że jest teraz na to czas. Szczyt w Wilnie odbędzie się pomiędzy 11 a 12 lipca. Blinken zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone oraz sojusznicy podtrzymują gwarancję bezpieczeństwa. Nie będziemy tolerować agresji wobec Szwecji bez względu na status tego kraju w NATO, podkreślił. Amerykański ambasador w Kosowie powiedział, że rząd w Prisztinie poniesie odpowiedzialność za ostatnie wydarzenia na północy kraju. Pierwszą z nich jest wykluczenie Kosowa z wojskowych ćwiczeń NATO Defender Europe 23. Jeffrey Hovenier, ambasador Stanów Zjednoczonych w Prysztynie, niezwykle ostro zareagował na wydarzenia, które od kilku dni miały miejsce w Kosowie. Stwierdził, że rząd Albina Kurtiego zignorował sugestie Amerykanów i Unii Europejskiej, by nowo wybrani burmistrzowie rozpoczęli urzędowanie w zastępczych budynkach. Wysłanie specjalnych oddziałów policji do zajmowania budynków samorządowych było decyzją nieskonsultowaną z nikim. To według obserwatorów sprowokowało miejscowych Serbów do zaatakowania siedzib władz. Uważamy, że sytuacja jest nadzwyczajna. Można ją porównać do sytuacji, jakby palił się dom. Najpierw trzeba zatrzymać ogień. Tak więc USA nie będą miały zbyt wiele cierpliwości, by czekać na podjęcie działań w celu deeskalacji sytuacji na północy, powiedział ambasador Hovenier. Dodał, że pierwszą konsekwencją działań kosowskiego rządu będzie wykluczenie tego kraju z ćwiczeń NATO. Wspomniał również, że niewykluczone jest zmniejszenie zaangażowania amerykańskiego na rzecz uznania Kosowa na arenie międzynarodowej. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana bez opadów, temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu, przez 9 w centrum, do 13 na Śląsku. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, również bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i nad morzem, przez 22 stopnie na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Dokładnie 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnym muzeum, które przechowuje idee i portrety odbite w krzywym zwierciadle. W Trójce Literackiej zapraszam na kontynuację rozmowy z pisarzem Piotrem Wierzbickim. Porozmawiamy o historii warszawskich hoteli. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Reportaż w Trójce. KAF w nazwie Muzeum Karykatury, w środku słowa karykatury, jest do góry nogami. Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie. Od samego początku litery najpierw były takie pojedyncze, przytwierdzane do ściany, ale te fani metalu odkręcali. Natomiast od samego początku w słowie karykatura K było przekręcone, od razu dając sygnał, że nie wszystko jest tutaj do końca poważne. I nad wejściem do muzeum jest taka efektowna metaloplastyka, jak w dawnych czasach były znaki cechowe, czapka błazeńska. Logotyp Muzeum Karykatury zaprojektowała córka Eryka Lipińskiego, Zuzanna. Ołówek z błazeńską czapką i okiem. I na budynku znajduje się też tablica dedykowana Erykowi Lipińskiemu, która została tutaj umieszczona jako dowód pamięci o założycielu, twórcy Muzeum Karykatury. Kozia 11, Śródmieście Północne. Ulica Kozia jednak jest taka trochę na uboczu. Bardzo klimatyczna. I przy tej ulicy mieści się taki mały pawilon, zwany kiedyś oranżerią Pałacu Prymasowskiego lub domkiem ogrodnika, który został właśnie zaadaptowany na początku lat 80. właśnie na siedzibę Muzeum Karykatury, która się mieści tu do dziś dnia. Nazywam się Piotr Kułak, jestem doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. Pracuję w Muzeum Karykatury od 10 lat. To zaczynamy od tej gabloty w zasadzie i możemy sobie podążać w tamtym kierunku. Z ciekawostek taki album karykatur, tu z takim pięknym podtytułem w maskach, karykaturach, portretach, szarżach, typach i szkicach. W 1913 roku w tygodniku ilustrowanym ukazał się artykuł teoretyczny na temat karykatura. Czym jest karykatura i czym ona się charakteryzuje? Właśnie w około 1900 roku ani nie było internetu, prasa nie była ilustrowana fotografiami, tylko właśnie rysunkami, portretami graficznymi, rysunkiem satyrycznym, karykaturą. Dotykamy tego kluczem, jest ta karykatura. Otóż właśnie wyciągnięcie i w pewien sposób przefiltrowanie przez taki ten język karykatury portretu danej osoby, wyciągnięcie najbardziej charakterystycznych cech, ujęcie ich w pewien wyolbrzymiony sposób. To Hogarth chociażby, to Honoré de Mier, to Boilly, to chociażby u nas w Polsce Norblin, Kostrzewski. W tym roku Muzeum Karykatury obchodzi 45-lecie założenia. W 1978 roku podjęto decyzję o utworzeniu Muzeum Karykatury w strukturach Muzeum Literatury i szefem tego oddziału został wtedy Eryk Lipiński. Postanowiłem opracować historię karykatury polskiej. Początki karykatury polskiej ja znalazłem już w XII wieku. Nie było wtedy pism humorystycznych ani satyrycznych, ale byli karykaturzyści, którzy byli rzeźbiarzami i rzeźbili w kościołach, kapitele i tak dalej. Tam umieszczali bardzo często postacie karykaturalne. Poza tym byli faceci, co przepisywali książki i na przykład na marginesach książek inkaustem jakimś, prawda, robili karykatury, nie mające nic wspólnego z treścią książki. Po prostu nudów rysowali karykaturę na jakiegoś przeora, czyli zupełnie lokalne sprawy, których dzisiaj nie możemy rozszyfrować, ale to są karykatury. Poza tym są karykatury polityczne. Na przykład znalazłem bardzo ciekawą karykaturę polityczną z czasów Stefana Batorego. Stefan Batory chce Polskę pociągnąć wzwyż, a tam można władcy coś jeszcze ściągają na dół, jakaś przepaść, w przepaści czeka smok, prawda, i tak dalej. Cała opisowa historia. Na przykład jest taki był przepisywacz, który się nazywał Tomasz. To w graduale Jana Olbrachta, on tam jedną literkę wymalował, taką literkę M, na której tam bardzo nieprzyzwoicie narysował panów. No, a na górze tej litery w ogóle ten facet bardzo nieprzystojnie się zachowuje, prawda? No więc to nazwisko znamy, znaczy nazwisko, nie imię. Poza tym prawdopodobnie robił karykatury Stanisław Stwosz, syn starego Wita w Polsce. Dlatego ja nazywam to detektywistyczną, a nie pracą naukową. Zresztą ja robię z panią Anną Górską, która jest zawodowym historykiem sztuki. Zaraziłem ją miłością do karykatury. Udaje, że teraz jest zwolenniczką, bo na ogół historycy sztuki uciekają od karykatur. Nikt się tym nie chce zajmować. Między innymi dlatego ja się tym zająłem. Bo przecież nawet Kostrzewski, który wsławił się jako karykaturzysta, malarzem, uważał się za malarza. Tak. Nie było zawodu karykaturzysty. Pierwszym facetem, który właściwie był karykaturzystą, to mi się zdaje, był Kazimierz Grus. Powinniśmy dodać, że obchodzimy również 40-lecie samodzielnego Muzeum Karykatury, ponieważ muzeum stało się oddzielną instytucją w 1983 roku i wtedy też zdobyło adres na Kozie i zdobyło swoją siedzibę. Dobry wieczór Państwu. Wieczór wspomnień o Eryku Lipińskim. Myślę, że czas zacząć. Będziemy wspominać Eryka Lipińskiego, wybitnego karykaturzystę, współzałożyciela Szpilek, założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum Karykatury. A zatem mamy 45 lat i dwie jubileuszowe wystawy, które miałem ogromną przyjemność robić, bo to nie lada wyzwanie przygotować wystawy dla założyciela i patrona muzeum. Jako, że jesteśmy na tym piętrze, to zacznijmy od tej wystawy, chociaż teoretycznie, chronologicznie powinniśmy zacząć od dołu. Ale to myślę, że to jakoś tak damy radę. Grafika użytkowa, właśnie, coś można powiedzieć nie tak do końca typowego dla Eryka Lipińskiego, choć jak się okaże zaraz po tych rozmaitych przykładach, które tu prezentujemy, bardzo typowa dziedzina twórczości dla niego. Nie jest on z tego tak bardzo znany, jak ze swojej karykatury i rysunków w Szpilkach. Niemniej jednak to też jakby było takim celem tej wystawy, czyli przypomnienie tej działalności Eryka, którą zapewne niektórzy z nas dobrze znają i pamiętają, być może sobie przypomną zaraz. Patrzcie, patrzcie! Tutaj mamy rzecz bardzo ciekawą i nieznaną w zasadzie, bo mało kto wie, ale Eryk Lipiński współpracował jako twórca animacji w latach 60. Taki miniserial animowany Przygody Otka. Właśnie tej głównej postaci, czyli Otka, znanego z Łamów Przekroju, którego to jakby taką postacią pierwotną, która jakby tak stała się inspiracją do stworzenia tego bohatera, był Otto Axer. Scenograf, także malarz, człowiek, z którym się znał dobrze Eryk Lipiński. Kto jest mniej cierpliwy i nie chce oglądać filmu, który trwa tam zaledwie 8 minut, może sobie takie stop klatki po prostu wyjęte z tego filmu u nas na wystawie zobaczyć. I tutaj plakaty filmowe, teatralne, plakaty okolicznościowe, polityczne. Kolejny dział to ilustracje. Głównie w książkach dla dzieci. Ściana tam po mojej lewej stronie to są z kolei okładki. Również w gablotach też okładki. I tam okładki książkowe, okładki do czasopism i okładki, takie koperty na płyty winylowe. A na górze rzecz, którą pewno też ludzie powinni przynajmniej w jakiś sposób kojarzyć, to właśnie ta czołówka Kobry, której autorem był również Eryk Lipiński. Miał całe archiwa, wycinał, wszystko zgromadzał w kategoriach. Na przykład miał całe swoje prywatne portfolio zdjęć wycinanych z gazet. Na przykład miał teczkę pod tytułem psy, teczkę pod tytułem ręce, teczkę pod tytułem kapelusze. I to było dla niego źródło. Jak robił rysunki, to otwierał sobie teczkę pod tytułem kapelusze i tam wybierał to, co mu było potrzebne. Dzisiaj się robi w Google search kapelusz i wychodzi tysiące kapeluszy. Mówił, że to jest jego jakby prywatne archiwum i prywatna biblioteka. Co się z tym stało? Wyrzuciła. To były wycinki nic nieznaczące. Tu ręka, tu noga, tu pies. No, wyrzuciła. Pamiętam, jak zafascynowana byłam, przyglądając się, jak rodzice pracują. Bo tu właśnie dotykamy ciekawej sprawy, bo to faktycznie trzeba być pasjonatem tego tematu. Często też przecież są zarzuty, że to nie jest sztuka, że to no, sztuka to malarstwo, rzeźba, grafika. Pojawiło się ogłoszenie o pracę w Muzeum Karykatury i postanowiłem aplikować. Chociaż prawdę mówiąc, przychodząc tutaj, o karykaturze wiedziałem mało. O karykaturze na studiach historyczno-artystycznych nikt za bardzo nie uczy i nie mówi. Nie jest to dziedzina sztuki, która no, jakieś budzi zainteresowanie w kręgach akademickich. I od tego asystenta doszedłem już do stanowiska kustosza dyplomowanego, czyli można powiedzieć, że takiego najwyższego, jeśli chodzi o takie stanowisko merytoryczne w muzealnictwie. Często sztuka karykatury, a zresztą tak jak ilustracji książkowej, no, jednak jest na bocznym torze zainteresowań. Nieodżałowany dla mnie artysta Tomasz Wiatr, który niestety zmarł parę lat temu, w zasadzie z wykształcenia rzeźbiarz. Na właśnie twórczość rzeźbiarską otrzymał stypendium rządu francuskiego na początku lat 90., ale właśnie porzucił rzeźbę na właśnie na rzecz rysunku prasowego i to był artysta, który się, można powiedzieć, totalnie poświęcił rysunkowi prasowemu, a który był laureatem naszego konkursu, który nazywa się Cztery pory karykatury. Zdobył tam pierwszą nagrodę i wyróżnieniem, czy tam nagrodą właśnie za to pierwsze miejsce było to, że miał mieć wystawę w Muzeum Karykatury. No darmo szukać jakiejś informacji w sieci czy gdzieś w prasie, chociażby o tym stypendium we Francji, o tym, jak w jaki sposób on tam funkcjonował przez rok, że otrzymał tam własną pracownię na Akademii des Beaux-Arts i właśnie no, działanie jak wystawy swoje i tak dalej mógł tam organizować. No, jeśli ktoś kojarzy satyrę Wiatera, no bliska ona jest do tego, co robi chociażby francuskie Charlie Hebdo, tyle że tutaj z naszego, można powiedzieć, punktu polskiego, to jest to bardzo ostra i bezkompromisowa satyra. Także te rysunki, których tu było bardzo dużo, bo nasza powierzchnia naszego muzeum nie jest duża, ale my tu z artystą wpakowaliśmy około 500 prac w takich niewielkich ramkach. Także ta miłość do karykatury też wyniknęła z pewnego takiego mojego zacięcia naukowego. No, miałem mniej doświadczeń z artystami żyjącymi. Jakoś te wystawy... No, robiłem takim artystom, którzy no już przeszli do historii. Tak jak na przykład Eryk Lipiński. Ogromną przyjemność przygotować z tego względu, że no jest to patron naszego muzeum, które ma 45 lat. Organizować wystawę założycielowi, patronowi, to jest dość duże wyzwanie. Chciałem Państwu powiedzieć, w jaki sposób ja i kiedy zostałem karykaturzystą. Od dziecka uważano w domu oraz wśród rodziny i znajomych, że mam zdolności tak zwane artystyczne. Ojciec mój malował, rysował karykatury, a w czasie I wojny światowej był głównym rysownikiem tygodnika Krywoje Zerkało, czyli jakby koślawe zwierciadło po polsku, wychodzącego w Moskwie. To też nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, że pewne zdolności odziedziczyłem. Dopiero kiedy zdałem do Akademii Sztuk Pięknych, zobaczyłem, że takich zdolnych jest paruset na każdym roku. Ale debiut mój odbył się jeszcze przed studiami. Najlepszym pismem satyrycznym był wówczas Cyrulik Warszawski, zaś jego kierownikiem artystycznym Jerzy Zaruba. Jeden z jego szkolnych kolegów, oglądając kiedyś moje karykatury, postanowił skierować mnie do Zaruby z listem polecającym. Zarubę znałem z widzenia, nosił rudą twidową marynarkę, palił fajkę i zawsze w kawiarni oglądał zagraniczne pisma ilustrowane. Minęło jednak kilka dni, zanim zdecydowałem się pójść do redakcji Cyrulika. Zaruba przyjął mnie, nawet podał rękę, list przeczytał, rysunki obejrzał i kazał przyjść za tydzień. Wszyscy debiutanci wiedzą, co znaczy taki tydzień niepewności. Zgłosiłem się punktualnie. Zaruba poczęstował mnie kilkoma komplementami, w rodzaju, że jestem zdolny i tak dalej, ale zaznaczył przy tym, że moje rysunki do Cyrulika się nie nadają i razi zwrócić mi się do tygodnika Wolna Myśl, Wolne Żarty. Był to tygodnik poświęcony specjalnie rysunkom i tekstom pornograficznym. Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, że były to wolne żarty Zaruby i że po prostu mnie spławił, za co dziś jestem wdzięczny. Nie muszę bowiem się wstydzić tamtych niedoważonych prac. Wróćmy w Google, Eryk Lipiński. O, jesteśmy i wchodzimy w wyszukiwarkę. Eryk Lipiński. No i zobaczymy, ile tego wyskoczy. 61 700 wyników w 0,44 sekundy. Pierwszy to Wikipedia. Eryk Lipiński, urodzony 12 lipca 1908 roku w Krakowie, zmarł 27 września 1991. Polski karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik, autor plakatów i ilustracji książkowych, tekstów kabaretowych i felietonów, książek o karykaturze i satyrze. Eryka Lipińskiego poznałem dzięki mojej ulubionej książce dzieciństwa, czyli anegdotom teatralnym Igora Śmiałowskiego, które Eryk Lipiński ilustrował i w ten sposób był naturalnym nazwiskiem, które rozpoznawałem już później, czytając inne książki. W przypadku Eryka Lipińskiego przede wszystkim pojawiały się te rysunki z Pocztu Pisarzy Polskich, tak bym to nazwał, jego projektu z późniejszej kariery, kiedy podjął się rysowania wszystkich pisarzy od początków aż po współczesność i cudowną karykaturą odwróconej głowy podpisanej Gal Anonim. Te rysunkowe prace Eryka Lipińskiego, które przychodzą w pierwszej chwili, kiedy myślę o nim jako rysowniku i karykaturzyście. Natomiast mogę powiedzieć, że wiele osób nie wie o tym, że Eryk Lipiński otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, bo razem z żoną Anną Gosławską-Lipińską byli też bardzo mocno zaangażowani w ratowanie swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, rozmaitych osób, Polaków i Żydów. I właśnie za ocalenie wielu swoich żydowskich przyjaciół Eryk Lipiński otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Także wykorzystywał swoje umiejętności graficzne do fałszowania dokumentów, co też pomagało wielu, wielu osobom. Fałszował dokumenty, metryki, kenkarty. Ja mieszkam w Anglii i właściwie najmilej wspominam te momenty, kiedy tata do mnie przyjeżdżał i kiedy mieliśmy dla siebie dużo czasu i wtedy właściwie najwięcej się dowiedziałam o jego życiu. Bo jak odwiedzałam go tutaj w Warszawie, to zawsze był zajęty. Zawsze. Nie opowiadał nigdy o swoim pobycie w Auschwitz. O muzeum mógł rozmawiać bez końca. Taki koncert, który zorganizował, charytatywny, żeby zebrać pieniądze na muzeum. I podstępem namówił znanych artystów, żeby wzięli w tym udział. Koncert odbył się w sali kongresowej. On dzwonił i pytał się, czy masz jutro, czy tam za tydzień, wolny wieczór o 7:00. No więc każdy myślał, że jest zaproszony na co najmniej jakąś kolację. Mówił, tak, właśnie tak, mam wolny wieczór. A co? A czy mógłbyś wziąć udział w koncercie w sali kongresowej na Muzeum Karykatury. No i jest list, którym tata mi to wszystko opisuje. Idea powołania muzeum no kiełkowała już w latach 60. Ale przecież takie pierwsze kroki, czyli pozyskiwanie rysunków, namawianie różnych autorów, żeby darowizny do muzeum przekazywali, już kilka instytucji odmówiło. Miało być najpierw w ramach Muzeum Narodowego, Muzeum Historycznego, aż w końcu udało się Lipińskiemu w Muzeum Literatury powołać taki oddział właśnie Muzeum Karykatury. Działa, mój mikrofon działa. Tata był niewątpliwie niezwykłym i wybitnym człowiekiem, pod wieloma względami. Pod innymi względami był oportunistą. Potrafił się zachowywać wspaniale, potrafił się zachowywać haniebnie. Tak jak podejrzewam większość z nas. Ale to, że tutaj dzisiaj siedzimy, dowodzi, że odcisnął naprawdę niezwykłe piętno. Znaczy, jak ja sobie pomyślę, że zakładał to muzeum, będąc starszy niż ja jestem w tej chwili, to po prostu mi się wierzyć nie chce, tak? I był absolutnie tytanem pracy, to znaczy praca była dla niego właściwie sposobem na życie. Proszę też pamiętać, że stworzył Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatur. Karykaturzyści czy artyści satyry te 30 lat temu nie byli postrzegani w środowisku może tak jak dzisiaj. Byli, no może się niektórzy, którzy są na sali się oburzą, ale byli troszkę na marginesie. Trzeba było tym ludziom dać wiarę, że są twórcami. I z jednej strony oczywiście organizowanie tutaj wystaw im poświęconych, ale także właśnie jest powołanie Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, które notabene nie doczekało się jeszcze strony Wikipedia. To też jest jeszcze moment, który powinno się szybko wypełnić, ale to stowarzyszenie dało szansę i wiarę tym ludziom, że warto. Powstawały wystawy członków stowarzyszenia. I to także jest bardzo ważna jego działalność, o której w tym momencie w ramach tych wspomnień trzeba to zaznaczyć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że poza różnymi sportowymi zamiłowaniami Eryka była także pasja do ping-ponga. Eryk przed wojną był wicemistrzem chyba akademickim ping-ponga i ta jego umiejętność wówczas nabyta do ostatnich, można powiedzieć, jego dni w nim tkwiła. Miałem tę przyjemność, możliwość, że ostatnie jego wakacje spędziliśmy razem w domu w Stanisławowie. To był sierpień 91 roku i proszę, dla mnie to było wielkie przeżycie, bo stał stół ping-pongowy na zewnątrz i za każdym razem, jak żeśmy przychodzili, musiałem z nim grać partię ping-ponga. I proszę, wierzyć mi, wygrywał za każdym razem. Był niesamowity, podnosił piłkę, włosy odrzucał do tyłu i mając swoje 83 lata, był, jeżeli chodzi o formę sportową, niesamowitej formy. Jego ojciec, mój dziadek Teodor, był artystą, był karykaturzystą, marystą, malarzem. Ojciec od dziecka się wychowywał w atmosferze artystycznej. Pisze o tym zresztą też w swoich pamiętnikach, że od dziecka naśladował ojca. Tutaj właśnie już wystawa Mi oko, czyli Teodor i Eryk Lipiński, Lipińscy. Poza tym, że obaj byli rysownikami, obaj tworzyli plakaty, ilustrowali, byli oni obaj również kolekcjonerami. I tę pasję kolekcjonerską zaszczepił oczywiście Teodor w Eryku. Ale może o tym za chwilę, bo najpierw chciałbym może kilka słów o samej tutaj wystawie i o tym, co się na niej znalazło. I właśnie taką ideą, która przeświecała mi, kiedy zobaczyłem ten zbiór, który no, znajduje się w kolekcji Tomka Lipińskiego, to zapaliło mi się takie światełko, że mówię, o, zarówno Teodor, jak i Eryk robili na przykład Poczty Królów Polskich. Dalej, oglądając sobie, wertując, mówię, o, obaj robili taki cykle portretów pisarzy, ludzi kultury i tak dalej, czyli karykatur. W przypadku Eryka karykatur, a w przypadku Teodora portretów, bo to jednak jest to zdecydowanie odmienne dwa typy po prostu tych portretów. Obydwaj robili karykatury i także robili pewne typy ludzkie. Oczywiście miałem świadomość, że Eryka Lipińskiego ojciec był karykaturzystą, rysownikiem. Znałem pewne jego rysunki prasowe, nawet w naszej kolekcji jest kilka karykatur wykonanych przez Teodora, no ale nie miałem świadomości, jakiej klasy był to artysta. Ponieważ właśnie świadczą o tym chociażby Poczty Królów Polskich. Portrety wykonane prostą techniką, piórkiem i tuszem. Twarze nabierają takiego właśnie światłocienia. Są pięknie, wychodzą z tej płaskiej kartki, prawda? One są takie trójwymiarowe. Także tutaj bardzo, bardzo czytelne nawiązania do sztuki ojca już w karykaturze portretowej Eryka, w tym słynnym cyklu, który od lat 70. ukazywał się w tygodniku Literatura. To jest Henryk Sienkiewicz. Głowa zwężająca się w taki trójkąt, prawda? Odwrócony podstawą w dół. Myśmy właśnie tego dziadka zaczęli odkrywać. Jakoś, prawda? Na własną rękę. Ale potem zaczęliśmy odkrywać wycinki z prasy. Tak. Przeczytaliśmy, ile ludzi było na jego pogrzebie. Tak. Znaleźliśmy, tysiące. Właśnie, porządkując materiały po tacie, znaleźliśmy przedwojenne gazety z 32 roku. Mnie to zafascynowało. Zacząłem czytać te nekrologii i się okazało, że dziadek był niesamowitym człowiekiem. Wszystkim, co mnie zachwyciło, był muzykiem. Prowadził najpierw w Moskwie polski teatr, polski zespół muzyczny, grał na flecie, dyrygował, był znakomitym ilustratorem, publikował normalnie w prasie znakomite ilustracje, malował obrazy olejne. Mało tego, dziadek był wybitnym PPS-owskim działaczem, ponieważ dziadek zakładał Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych w Warszawie tutaj, przy PPS-ie. Był w zarządzie szklanych domów w WSM-u. Generalnie oddawał się edukacji niewyedukowanych klas społecznych. Dziadek zbierał karykatury, miał ogromną kolekcję, wszystko to zginęło, ale... Oprócz tego, co zachowało się, bo jest jedna teczka. Tak, jest jedna... Ale to w ojcu obudziło to zainteresowanie karykaturą. Dziennikarka TVP Kultura przygotowała dla Informacji Kulturalnych 15-minutowy dokument poświęcony Erykowi Lipińskiemu i 45-leciu muzeum. W tej samej formie, w jakiej był, jak ojciec tam mieszkał. Te same książki stoją na półkach i te same rysunki są w szufladach. I w tym dokumencie, to mi się podobało to zestawienie, ty Zuzanno, otwierająca szuflady i nałożony obraz sprzed 40 lat, kiedy Eryk Lipiński otwiera te same szuflady. Były emocje i w ogóle zobaczenie taty żywego, mówiącego, otwierającego tutaj wystawy, śmiejącego się, robi to wrażenie. No a po wojnie pojechałem na proces norymberski jako korespondent, co też było wydarzeniem nieprawdopodobnie ciekawym, bo ilu Polaków oglądało ten proces? No kilkunastu, prawda? Dziennikarzy, prawników. No, a później wróciłem, tu zostałem od razu mianowany redaktorem naczelnym Szpilek. No i potem jako redaktor Szpilek brałem też duży udział w całym naszym życiu takim kulturalno-politycznym. W połowie lat 80. pomysł, stan wojenny jeszcze, żeby organizować stowarzyszenie karykaturzystów, wydawał się tak karkołomny, że wydawało nam się, że to jest nie do zrealizowania. Odbijało się to od urzędników na tej zasadzie, że żaden urzędnik nie odważył się dać zgody na coś. Ci karykaturzyści, którzy gdzieś tam w podziemiu rysują, jeszcze dać im możliwość jawnego działania, to już jest totalny nie do przyjęcia. To jest jego geniusz, jego ta zdolność przełamywania wszelkich barier. Jedna rzecz Erykowi w Muzeum Karykatury się nie udała. Planował wielką rozbudowę. To było przejście podziemne, to miał powstać budynek w części ogrodowej. To wszystko dla nas, dla młodych, było wielkim przeżyciem, bo rzeczywiście z tego niewielkiej przestrzeni była szansa prawie trzykrotnie ją powiększyć. Stworzyć tutaj galerię stałą. Muzeum Karykatury było jedną z pierwszych takich instytucji na świecie, natomiast w ciągu kilku dekad, no prawie pięciu, to właściwie powstał szereg muzeów, choćby w Austrii, w Krems pod Wiedniem jest muzeum, które obchodziło niedawno 20-lecie, w ładnym, niedużym, ale zgrabnym pawilonie. W Niemczech funkcjonują chyba 4 muzea związane z karykaturą. Byliśmy pierwsi? W przekazach zazwyczaj mówi się jednym z pierwszych na świecie, ponieważ to był wtedy moment, kiedy zaczęto dostrzegać tę przestrzeń twórczości popkulturowej jako istotnej z punktu widzenia dziedzictwa, bo można wykorzystywać karykaturę, rysunek dawny na wiele rozmaitych sposobów i tutaj jednym z takich najwspanialszych sposobów to praca profesora Jerzego Kochanowskiego, Rewolucja międzypaździernikowa, gdzie opisując przemiany społeczne w Polsce odwilżowej, po odwilżowej, korzystał z rysunków z tych lat publikowanych w prasie, z rysunków, które znalazł też w Muzeum Karykatury, jako taki dodatkowy poziom narracji, opowieści o tych czasach. Działalność Teodora Lipińskiego, jego pasja kolekcjonerska, bo w zasadzie bez tego zaszczepienia w Eryku, tej pasji, no nie byłoby może być może Muzeum Karykatury. Gdyby przyjąć, że człowiek ma jakąś taką potrzebę, żeby coś w tym doczesnym świecie po sobie zostawić, możliwie trwałego, no to dla taty czymś takim było na pewno muzeum. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Kozio 11. W audycji wystąpili m.in. Zuzanna i Tomasz Lipiński. Wykorzystano materiały z Archiwum Polskiego Radia. A wystawę poświęconą Erykowi Teodorowi Lipińskiemu można oglądać do 18 czerwca w Muzeum Karykatury. Przed nami Trójka Literacka, a w niej kontynuacja rozmowy z pisarzem Piotrem Wierzbickim. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z Piotrem Wierzbickim, autorem książki Historia warszawskich hoteli. Jak wpłynął na rozwój warszawskiego hotelarstwa ród Sasów, dwóch władców Polski z tej dynastii? Czy coś się zmieniło, czy dopiero za króla Stasia o takim przełomie można mówić? Znaczy o takim przełomie naprawdę z prawdziwego zdarzenia to są dopiero czasy raczej Poniatowskiego. Znaczy na pewno. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie dla Warszawy, to warto wspomnieć zawsze, bo mamy takie pojęcie o tej epoce saskiej, że to bezchołowie, prawda, upadek, degrengolada, jedz, pi, popuszczaj pasa i tak dalej. Prawda? Ale byli oni jednak cudzoziemcami, więc może też sprowadzali swoich ziomków z Saksonii. No tak, to znaczy przede wszystkim dla Warszawy ta dynastia Wettynów, właśnie tych dwóch królów saskich, no to naprawdę oni bardzo mocno zmodernizowali miasto. Przecież oś Saska, ogród Saski, no właśnie. Pałac Saski, który ma być w tej chwili odbudowany. No to jest właśnie pomysł Augusta II Mocnego, który tego oczywiście nie robił, bo tak bardzo kochał tam Warszawę, tylko chciał wyrazić swój majestat, no ale miasto na tym oczywiście korzystało. I to są przecież rzeczy, które istnieją, niektóre z nich istnieją do dzisiaj. Natomiast wiadomo, że oczywiście taka baza noclegowa ówczesna oczywiście istniała. No, ona istniała na przykład w poszczególnych jurydykach, czyli w tych, to nie były w zasadzie dzielnice, to były odrębne takie organizmy, takie małe miasteczka, które wchodziły, z nich składała się tak naprawdę Warszawa, bo ten podział administracyjny był w ogóle nieprzystający do naszych obecnych pojęć. Na przykład w jurydyce Bielino, marszałka Bielińskiego przy ulicy Marszałkowskiej istniała właśnie taka karczma Otwock. Co dziwnie, dlaczego się nazywała Otwock, no była w Warszawie. No chodziło o to, że po prostu marszałek miał też swoje dobra w Otwocku. Tam też przecież jest pałac Bielińskiego. W każdym razie Otwock jako karczma działał i na pewno tam też nie ma za to żadnych źródeł pisanych, ale na pewno tak jak to w innych karczmach przespać się można było. I takich po prostu takich obiektów wczesnej, takich wczesno-hotelarskich można powiedzieć, bo to jeszcze nie były hotele. Takim można powiedzieć, że z jednym z najbardziej okazałych był taki zajazd Nowa Rydzyna na Trębackiej. On był prawdopodobnie urządzony w pałacu, więc to był już prawie hotel, ale nigdzie w źródłach tak nie jest określany. Potem w tym miejscu powstał hotel rzymski, ale to dopiero w XIX wieku. Czyli właściwie takim punktem zwrotnym w dziedzinie, o której pan pisze, to były czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego. No tak, bo to wtedy właśnie z Francji przyszły te wszystkie prądy, właśnie w ten cały prąd nowo jakby to nazwać, hotelarski, tak? To znaczy już pojawiła się ta nazwa. A to jeszcze przyszło przed rewolucją francuską, rozumiem? Tak. Już, że tak powiem, wiadomo, znaczy ciężko jest wyczuć, kiedy ten pierwszy hotel warszawski działał. Ten, o którym wiemy, że był i był prawdopodobnie pierwszym, znamy jego nazwę, nazywał się Pod Trzema Liliami. Natomiast dokładnie nie wiadomo, gdzie on się znajdował, bo według świadków epoki oraz wszelkich źródeł, do których mi się przynajmniej udało dotrzeć, no wytypowałem cztery takie miejsca. To są dwa na Miodowej. Jest obecny Pałac Paca, Pałac Arcybiskupi, tak zwany Pałac Borchów. I być może był to na Placu Saskim ten drugi pałac niedoceniany, czyli Pałac Brilla, bo na Placu Saskim były dwa pałace. Tak, był pałac tak. Saski i obok był Pałac tak, Brilla. Tak, został kawałek fundamentu, tak, lub też, na którym lub stał, też zdaje taki, się, pomnik Pisarzyńskiego. Dokładnie. Lub też taki budynek, który był po drugiej stronie ulicy Wierzbowej, w którym potem działał hotel angielski. To są cztery możliwe lokalizacje, ale tak dokładnej pewności nie ma. Natomiast wiadomo, że on w 1778 roku już działał, ten hotel. Mhm. A w tej pierwszym takim bedekerze warszawskim autorstwa znanego kompozytora głównie, urodzonego w Arce skądinąd, Adama Jarzębskiego, jest coś o hotelarstwie, to jeszcze znaczy, cofamy się znowu. Tak, są, oczywiście, jest to właśnie o owych zajazdach, tak, o gospodach, o tych takich obiektach bazy noclegowej, jakbyśmy to fachowo powiedzieli, które znajdowały się głównie przy ulicy Długiej. Dlatego, że Długa była taką arterią wylotową z Warszawy w kierunku zachodnim i tam tych obiektów było rzeczywiście sporo. On wymienia nazwę, na przykład tam taki zajazd u Kaliny, który zresztą potem pani Ziętek napisała taką książkę Hotel w Varsovii i tam właśnie jest sporo miejsca poświęcone temu zajazdowi. Znaczy, oczywiście jest to fikcja literacka, ale bazująca jak najbardziej na istniejącym obiekcie. Także kilka znaczących takich obiektów właśnie na Długiej się na pewno w czasach Jarzębskiego znajdowało. A kim była ta klientela hotelowa? Czy to byli przeważnie kupcy, czy też, no rozumiem, szlachta przyjeżdżająca tutaj na rozmaite elekcje, potem, nie wiem, posłowie. Rozumiem, że to nie na każdą kieszeń były te karczmy zajazdy. No to zależy od klasy danego obiektu, prawda, bo... Już wtedy był taki podział na gwiazdki, że tak powiem. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, większość tych obiektów to była taka, że raczej współczesny bywalec hotelu współczesnego to raczej by tam nie wszedł w ogóle. Natomiast no niektóre rzeczywiście były, reprezentowały jakiś tam wyższy poziom, ale one to były nieliczne, naprawdę. Prawda jest taka, że w ogóle na naszej ówczesnej bazie hotelowej no, cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali tutaj, a nawet i nasi krajowi podróżnicy, to w ogóle nie zostawiali suchej nitki, bo po prostu to były obiekty, które mieściły się w takich tak naprawdę wiejskich chałupach, które były tylko po prostu większe nieco niż normalne domy mieszkalne, gdzie było po prostu ten... noclegowanie, że tak powiem, cały czas było w konflikcie z balangowaniem, bo tam po prostu prowadzono działalność, Wyszynk, tak? Także tam, tak jak Mickiewicz pisał, no, tańce, hulanki, swawola, tam ledwie karczmy nie rozwalą. Dla tych, którzy dla jakichś znaczniejszych gości były dostawiane do tych karczm takie alkierze, tak zwane, to były takie po prostu pokoje jakby oddzielne i tam ich lokowano, natomiast tam z kolei one były nieogrzewane, więc tam było zimno, tak? Więc czasami... No tak, to tylko można było... Czasami po prostu i tak ten gość znaczniejszy wolał spać na tej ogólnej sali gdzieś tam na ławach, które już po tym, jak już wszyscy padli po tej imprezie, to po prostu stawiano razem i tam po prostu spano. No ale to nie były komfortowe warunki, na pewno. No ale pojawia się taki znaczący gość w Warszawie w tamtej epoce. Znaczący gość w skali kontynentu. Casanova. I tutaj chodzi do pojedynku. Może pan opowie tą historię. Gdzie on mieszkał? Jak to było? Tak. Znaczy on rzeczywiście tam był ten słynny pojedynek z jednym z polskich arystokratów. On się musiał ukrywać, uciekał. Tam był trochę w tym klasztorze, tam na Senatorskiej. Natomiast... Który istnieje jeszcze przy kościele Antoniego Świętego. Tak, dokładnie. Natomiast rzeczywiście są źródła, które świadczą o tym, że on mieszkał właśnie w tym zajeździe w Maryvillu. I tam, no nie wiadomo dokładnie ile tam spędził, ale no co najmniej kilka dni na pewno tam mieszkał. A do rozmowy powrócimy jutro. To słabo Casanova w mieszkający w hotelu nie mógł przyjaciółki. Proszę zapiąć pasy, przed nami kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Niemożliwe? O szczegóły zapytaj w sklepach. Zobacz, ile promocji. Nie wierzę w promocję. Nie musisz. Nie trzeba w nie wierzyć, wystarczy się rozejrzeć. Co na każdym kroku. To naciąganie. Normalnie sklepy sprzedają towary po zawyżonych cenach o kilkaset procent. A kiedy obniżają o kilka procent, to wszyscy tracą rozum i myślą, że to okazja. O kurczę. Jak zobaczysz promocję na kilkaset procent, to daj mi znać. Tak, oczywiście. Lepiej się streszczaj. Masz kwadrans, żeby kupić prezent. Kwadrans? Tu chodzi o porządne przeprosiny. Muszę kupić coś, co wyraża uczucia. Jubiler. Nie. O, seksowna bielizna. To jest to. Wejdziemy? Ja bym się tam nawet z matką wstydził wejść. Zero wsparcia od rodziny. Zostało ci 14 minut. Co za presja. No już idę. O, klapki z pomponami. Pół godziny czekania. Nie moja wina, że nie mogliśmy się znaleźć. Nie ruszyłem się z miejsca. Nie drążmy tematu. Niczyja wina. Zdarza się. Tobie częściej niż innym. A co tam masz? Nic. A tam, pod kurtką? Zostaw. Gazetę kupiłem. Nie musisz mi po kieszeniach grzebać. Dobra, coś taki drażliwy. Znalazłeś prezent dla Sylwii? Było tyle świetnych rzeczy. Parasolki, dmuchane sofy, świecące lizaki. No, każdy lepszy prezent od drugiego. I w dodatku wszystko w promocji. Byłem rozdarty. Darek, jeśli mi powiesz, że na darmo zjechaliśmy z trasy, to cię własnymi rękami... W ostatniej chwili mnie olśniło. I zrozumiałem, że od początku powinienem kupić jej jedno. Patrz. O, telefon? Limitowana edycja. Specjalny kolor. Różowy ze złotymi refleksami. Sylwia będzie zachwycona. Ale duży. Wygląda na drogi. No, kupiłem na raty. Dobra oferta. A jakie ma parametry? 8 GB RAMu, 128 pojemności, 6-rdzeniowy procesor najnowszej generacji. Rakieta normalnie. No. Wiesz, o czym mówię? Pojęcia nie mam, ale jestem z ciebie dumny. Czemu? Wygląda na to, że kupiłeś dla kogoś coś porządnego, a nie wydałeś pieniądze na głupoty i zdrabki. 2400 na 1080 pikseli. To dobrze? No... O wiele więcej niż mój. W sumie moja komórka ma już rok, wypadałoby zmienić. A ta do gier jest świetna. O, wiesz, nawet jeśli Sylwia nie przyjmie przeprosin, to będziesz miał porządny telefon. Kurde, mogłem nie brać różowego. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski.